Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Beyoğlu Kültür Yolu ve Festivali Beyoğlu Kültürünü nasıl etkileyecek? Bunu konuşacağız. Konuğumuz Yaşar Adanalı. Hoş geldin Yaşar. Hoş bulduk. Hoş geldin Yaşar. Yaşar'ı birazdan seni tanıtacağız Yaşar. Tanıtmadan önce aslında bu konuya bir hızlı bir giriş yapalım istedik. Geçen hafta da aslında 90'larda Beyoğlu nasıl bir yerdi? Beyoğlu kültürü dediğimizde nasıl bir şey canlanıyor kafamızda? Beyoğlu kültürü ve miras dediğimizde Gökhan Akçura ile konuşmuştuk. Bu akşam da bu tema üzerinden devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali diye yeni bir festival başlattı. Bunun açılışı 29 Ekim'de AKM'de, yeni açılan AKM'de yapıldı ve 14 Kasım'da da bitti. Bu AKM'de yapılan açılışta Bakan Mehmet Nuri Ersoy şöyle dedi. Festivalin turizme kazandırılmış bir değer olduğunu, Türkiye genel markasına da artı bir değer katmış olduğunu diye ifade etti. Yani aslında bu ifadeler bu festivale nasıl bir turizm odağından bakıldığını biraz gösteriyor. Şimdi bu festivalde yine bakanlığın geliştirdiği, ortaya çıkarttığı Beyoğlu Kültür Yolu üzerinde yer alan mekanlarda gerçekleşti. Şimdi bakanlığın dolayısıyla böyle bir Beyoğlu Kültür Yolu var. Bu da Galata Port'tan başlıyor. Galata Port'ta bitmekte olan Kruvaziyer Limanı'ndan turistleri alıp bakanlığın bir fiil yönettiği, bakanlığa geçirilmiş olan mekanlar, işte Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunay'a Kültür Merkezi, yani İstiklal Caddesi boyunca bu saydıklarının hepsi bakanlığın aslında üstüne aldığı, eskiden İBB'ye ait olan, şimdi bakanlığa geçmiş olan şeyler, bir kısmı bunların. Bir kısmı restore edildi, hazırlandı falan ve böyle devam ediyor. Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi, Taksim'e geliyor ve orada da Atatürk Kültür Merkezi ve oradaki Kültür Sokağı'yla da sonlanıyor. Bu kültür yoluyla ilgili de bakan yine bir başka tanıtım toplantısında, bu sefer Galata Port'ta yaptığı tanıtım toplantısında yine marka vurgusunu yapmıştı. Beyoğlu Kültür Yolu'nun İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası markası haline geleceğini söylemişti o zaman. İşte biz bu akşam Yaşar Adanalı ile bu kültür yolu hakikaten ne sunuyor, ne yapıyor bunları konuşacağız. Yaşar Adanalı mekanda Adalet Derneği'nin kurucularından ve yöneticisi, şehir plancısı kendisi, kentsel adalet, yerel katılım gibi konularda dersler veriyor, araştırmalar yapıyor. Aslında şehir plancısı değil de şehir kültürü çalışan birisi diyebiliriz değil mi Yaşar? Daha doğru olur. Nasıl istersiniz? Tamam, peki. Mekanda Adalet Derneği olarak Beyond İstanbul diye çok güzel bir derginin de editörleri arasında. Geçtiğimiz günlerde açılan Postane'nin de kurucu direktörü. Postane'yi de bu programda çok kısaca ne olduğunu konuşma fırsatımız inşallah olacak. Ama önce bu Beyoğlu Kültür Yolu ile ilgili bir sorular sormak istiyoruz Yaşar sana. Yani soracağımız ilk soru, İşte bu turizm odaklı olarak yani marka değeri falan Beyoğlu Kültür Yolu. Peki turistlere, yani bu Galata Port'tan alıp getirilecek turistlere Beyoğlu Kültür Yolu üzerinde ne anlatılmaya çalışılıyor? Ne var bu programda? Ya herhalde yani tek bir şey yok. Birden fazla şey var. O açıdan da çok kullanışlı, çok belki de hedefine ulaştırabilecek iyi düşünülmüş bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şimdiden iletişim anlamında, kamuoyu oluşturma anlamında çok da başarılı olduğunu da altını çizmek gerekir. Bunları da açarız herhalde. Ama temelde bu İstanbul'un son belki 15 yıldaki özellikle mega projeler üzerinden dönüşümü ve mega etkinlikler üzerinden kendini bir küresel kent olarak pazarlaması vizyonuna çok örtüşen bir kültür tarifi var bu yolun ve devamındaki festivalin içinde. Beyoğlu malum büyük projelerin etrafında sıralandığı yerlerden bir tanesi. Galata Port bunların belki de en büyüklerinden ama AKM'si, Tarlabaşı Yenileme Projesi, işte hemen ileride Haliç Portu derken zaten kentin bu tarihi merkezi büyük bir dönüşümden geçiyordu. Ve bu dönüşümler aslında mekansal müdahaleler, ya protestolarla anılıyordu, işte ya başka bir kültürel dönemi, başka bir kültürel hegemonyayı çağrıştırıyordu. Ve bir yerde bir kırılma yaşanması sanki ihtiyacı vardı. Bu açıdan yolun kendisinin böyle bir işlevsel bir yanı olduğunu görebiliyoruz. Yani son belki 10 yıldır fazlasıyla işte kent suçlarıyla, kentsel muhalefetle ya da kötü uygulamalar olarak anılan tekil mekanların bu yol boyunca dizildiğine aslında tanık oluyoruz. Biraz önce zaten sıraladınız. İşte yıllarca emek sineması yıkılmasın tartışmaları oldu şehrin kültürel aktörleri tarafından. Ya işte sokağa açılan bu kadar hafıza mekanı olmuş bir kültür mekanını nasıl koruyamıyoruz? Neden bu haliyle kullanamıyoruz? Neden orayı yıkıp altına işte 4 kat AVM yapıp üzerine taşıyacağız bu sinemayı diye büyük tartışmalara sebebiyet vermişti. Şimdi mesela o mekanın bu yolun bir parçası olduğunu ve dolayısıyla da orada yapılan etkinliklerin, festivalin sahnesi haline geldiğini ve dolayısıyla da aslında büyük oranda da meşrulaştığını söyleyebiliriz. O açıdan başarılı, o açıdan iyi düşünülmüş ve de hedefine de muhtemelen hızla ulaşan bir proje olduğunu söylemek mümkün. Onun gibi bu neredeyse durak boyunca, yani yol boyunca tüm duraklarda benzer bir tartışmanın olduğunu biliyoruz. Yani hakkında dava açılan kültür varlıkları var. İşte bir şekilde tamamen kentin paydaşlarını çok da dahil etmeden alınmış kararlar var. Seçilmiş yönetimin elinden, yerel yönetimden alınıp da işte merkezi yönetime geçirilmiş mekanlar var. Yani aslında baktığımızda ciddi sıkıntılar olan mekanlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bu mekanları hem böyle bir bütünlüğün parçası olarak, daha stratejik olarak ortaya koymak, yani öyle markalamak, hem de davet edilen farklı kültürel kurumlar ve kültür sanat sektörü içinden insanlarla bir nevi o keskin belki duvarın biraz daha böyle çatlaklarla dolduğunu, biraz daha geçirimli bir hal aldığını ve işte artık neyin tırnak içinde iyi ve kötü olduğunu o kadar da artık belki net söyleyemediğimiz ve dolayısıyla bu mekanlara daha rahat insanların belki gideceği bir durumla karşı karşıyayız. Hani turistler açısından evet daha böyle Beyoğlu'nun zaten kruvazör limanı var. Başka dünyanın farklı yerlerinden turistler akın akın Beyoğlu'na gelmeye başladılar son birkaç senedir tekrardan. Biraz daha kültürün ve sanatın ticari bir yönünün öne çıkartıldığını herhalde söylemek mümkün bu Biz projede. aslında daha önceki programlarda Burçin bunu Tersane İstanbul için konuşmuştuk. Yani Evet. kültür sanat yoluyla meşrulaştırma, kültür sanat göz boyama. Yani aslında çok güzel bir noktaya parmak bastın. Yani emek sineması gibi, Narmanlıhan gibi çok sorunlu, çok haklarında korumak için mücadele verilmiş mekanlar şu anda tamamen yıkılıp yeniden bambaşka çok daha büyük bir rant mantının parçası olarak yapılmışlar ve bunlar şimdi meşru. Artık insanlar hatırlamayacaklar belki de bu mekanlar eskiden neydi, nasıldı, bunlar hakkında ne mücadelesi verilmişti falan, değil mi? Yani peki bu programda, yani kültür sanat programında ne yok? Hani bir sürü çok karışık bir program gibi görünüyor. Her kafadan şeyler var, etkinlikler var öyle falan. Ama ne yok yani? Yani biraz işte aslında bu yeni mekanlarla, yani bu aslında kültürün biraz daha işte mekansal müdahaleleri eğer biraz daha böyle altyapı müdahalesi ya da hardware gibi adlandıracaksak, üstündeki o festival ve programın kendisinde onun software'i şeyi olarak, işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Biraz yani o yukarıdan bırakılan kültür ve yukarıdan bırakılan mekan vurgusunu görüyoruz bu şeyin içinde, programın içinde. İşte nedir? Aslında belki Beyoğlu dediğimizde ilk aklımıza gelmeyen kültürel kodların içine sokulmak için ekstra bir çaba olduğunu görüyoruz. Nedir? İşte Türk Dünyası Film Festivali konmuş içine. Hani tabii her türlü film festivaline Beyoğlu yuva olabilir. Ama hani böyle bir programın açılışında ve Atlas Sineması'nın hani bir müze ve yeniden yenilenmiş halde açılırken ilk tercih edilen tematik başlığın böyle olması muhtemelen bir yere oturuyor işte. Ya da el sanatları sergisi falan da var. Evet, yani hani işte açılan yeni işte özellikle Taksim Camii'nin duraklardan biri olması ve oranın da işte biraz daha belki muhafazakar ya da işte daha doğrudan İslami sanatla anılacak şeylere açılması, etkinliklere açılması, bunlar böyle çoklu bir kültürel üretim yaklaşımı içinde tabii ki olmalı ya da olabilir, ama ne yok kısmına baktığımızda ne varlar daha bir öne çıkmış oluyor. Yani o ne yoklardan aklıma direkt şu an tabii popüler kültürde çok fazlasıyla gündemde olan Netflix'in yeni kulüp dizisinin temsil ettiği o eski Beyoğlu'nu düşündüğümüzde. Yani aslında Beyoğlu dediğimiz yerin kurucu kültürleri İstanbul'un gayrimüslim toplulukları ve oradaki onların belli pratikleri ve işte hayat, yani hem üretim hem yaşam kültürü. Şimdi bunu öne çıkartan, yani biraz geçmişle yüzleşen bu festivalde bir programa ben açıkçası rastlamadım. Belki de yeterince bakmadım, ama hani en böyle bariz büyük büyük billboardlarda öne çıkan en azından bir unsur bu değil. Bunu görüyoruz. Ama yani en az şey demiştim hatta, sanki hakiki bir yolu, kültür yolu bu dizi olmuş diye bir yorum yapmıştım kulüp dizisi için. Gerçekten de o yüzleşmeyi böyle bir kültürel iddianın içinde arıyor insan ama bulamıyor. İşte Beyoğlu'nun belki yakın tarihinde özellikle gece hayatıyla kendi kültürünü var etmiş. Yani bu hem müzik anlamında, yeme içme kültürü anlamında, farklı hayat tarzlarının kendini yeniden üretmesi anlamında. Bu gece hayatının da aslında bu Beyoğlu kültür programı ya da yolu içinde fazla, hatta hiç yer almadığını görüyoruz. Onun da ideolojik olarak neden olduğunu tabii ki anlayabiliyoruz. Ama sonuçta Beyoğlu kültürel tarihini yeniden yazmış oluyoruz. Bir yukarıdan yazılan bir tarih var tekrardan. Biraz daha mühendislik belki içerecek şekilde. Gene hani ne yok dediğimizde, şimdi Beyoğlu kültürünün çok yapı taşlarından biri. İçinde çok farklı toplumsal ve siyasal hareketleri barındıracak şekilde hem meydanlarıyla hem de o meydanlara açılan farklı hanlar içindeki, yani kültürel üretimin birebir yaşandığı farklı dergiler, farklı kulüpler, partiler, düşünce üretiminin kendisinin gerçekleştiği bir yer Beyoğlu. Bunun temsiliyetini de tabii pek göremiyoruz. Yani eleştirel düşüncenin ve de eyleme dökülmüş eleştirel düşünceyi de göremiyoruz böyle bir program içinde. Bu da büyük bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz. Aslında evet, şimdi bu biraz da bu kültür şey gibi olmuş. Belki bu kargaşa, karmaşa, işte hepsini birbirinin içine sokulmaya çalışılması belki bugünkü halimizi de gösteriyor da olabilir bir bakışa göre. Yani böyle karışık bir yerdeyiz. Ama senin de söylediğin gibi yani asıl Beyoğlu yaşantısı yok. Evet, yani en eskisi de yok. Daha sonraki dönemlerinin hiç, yani onlara dikkat çekilmiyor en azından. Ve böyle bu kültür neyse sunulan, böyle sergilenen bir şey, ona millet bakarak, gezerek gitsin gibi. Beyoğlu'nun arka sokakları yok mesela hiç. Ki orası asıl Beyoğlu'nun yaşantısının hala sürdüğü yerler. Dolayısıyla böyle bir işte turistlere ya da kimse gelecek, bir yerden gelip gezeceklere sunuluyor. Halbuki Gerçek nasıl bir turist de canlandırıldığı da buradan anlaşılıyor. Gerçek kültür turisti ya da kültürle ilgili turist aslında bu yaşantının peşine düşer ve bu kadar da böyle hani ona sunulmuş noktalar şeklinde değildir. Hani arayıp bulur öyle bir yanı vardır. Onlar hiç yok. Siz ikiniz de söylediniz yani içine dahil olan işte devlet kurumları, Beyoğlu Belediyesi'nin kurumları var. Özel sanat kurumları da var. Özel desteklerle işte yıllardır Beyoğlu'nda olan işte Saat Galata, Pera Müzesi bunlar da var içinde. Durak olarak Yapı Kredi. Bunlar Yani var. Beyoğlu yok aslında. Yani yaşantı Bütün yok aslında ama anlattıklarınızdan bu Beyoğlu kültür, yok. böyle bir kültür diye bir şey var. O böyle sunuluyor yani kültür Ama kültürde gösteriliyor. ne olduğuna da bakacak olursanız ya orada yapılan şeyler, sergiler neymiş diye. Bu böyle herhangi bir yerde olabilecek etkinlikler. Evet, İşte ne bileyim onlar birleştirilmiş gibi böyle. dijital bilmem ne işte mimarlık bir şey sergisi. Yine dijital bir şey sergisi anlatabiliyorum ya yani bu herhangi bir yerde olabilir. Yani aslında turistler böyle bir 2 saat böyle gelecekler koşa koşa rüt diye böyle bir Yani bakacaklar ve turistler belki buna de bakar mı? Ondan da pek emin evet. değilim. Ve de işte saydınız yani bunun içinde emek sineması, emek sahnesi diye lanse ediliyor. Yani burada da sorabilirsin. Turist orada gidip şey mi seyredecek? Sinema mı seyredecek? Yani biz neredeyiz bir de? Biz İstanbullular. Bize bir şey sunulmuyor. Ondan sonra Tarlabaşı 360 gibi oldukça önemli tahribat yaratmış bir proje de var onun durakları arasında. Hani orada ne olacak? Orada da bir sergi olacak. Bunlar var ama yaşantı yok. 90'ları biz konuştuk. 90'larda Beyoğlu'nda bir kültür vardı. İşte biraz kafe kültürü diyebiliriz ama kültürel üretim de vardı. Sonra onlar işte 2000'lere doğru yükseldi. Sonra da işte Gezi ve hemen sonrası baskılandı. Dolayısıyla burada şu anda işte merkezi yönetim, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında böyle bir güç savaşının sahnesi de bir yandan Beyoğlu. Onların tezahürlerini görüyoruz herhalde. Ve biraz ben geçen programda da söylemiştim. Bizler de biraz o 90'ların özneleri hafiften uzaklaşmıştık Beyoğlu'nda. Siz bu postaneyle aslında hani tekrar orada olmak, orada farklı bir öneriyle geliyorsunuz. O da önemli. Yani tekrar Galata'da yer seçiyorsunuz. Tarihi bir yapıda. Ve birlikte üretime yönelik bir olanak yaratmaya çalışıyorsunuz. Yani bu aslında şimdiki yeni nesil Beyoğlu kültürü de bunlar da var aslında, değil mi? Yani oradan da bir Evet, burada herhalde şeyi demek lazım. Yani bugün yapılan herhangi bir kültürel üretimin yani bulunduğu yerin kendisinin farkında olması gerekiyor. Yani tarihsel olarak içinde gelip geçmiş farklı topluluklar, farklı kültürlerin bıraktığı izlerin farkında olması gerekiyor. Bugün söyleyeceği şeyler oralarla bir şekilde konuşabilmeli. Onunla bir irtibata girebilmeli. tabii. Çünkü sahiciliğini ancak yani bir imkanı varsa, sahicilik imkanı varsa o kurulacak, bağla olacak. Yoksa o dediğiniz bu her yerde olabilirdi. Yani bu başka bir büyük bir kurumsal aktörün galerisinde de bu sergi olabilirdi. Ya da işte bu mekanlar zaten var bu arada. İşte tamam Galata Port güzel açıldı. İşte sahilde yürüyorsunuz denizin yanında. Hop bir kruvazör limanı gemisi geliyor. Bir anda o sahil kocaman şeyler, bariyerler kalkıyor. O zaman bir tek denize değil sol tarafınıza mekanlara bakıyorsunuz. O mekanlar yani İstanbul ve Türkiye'deki istisnasız her AVM'de zaten olan mekanlar. Yani ardı ardına böyle şey gibi ipe dizer gibi dizmişler. Yani o zincir markaların mekanlarında tüketici olarak var oluyorsunuz. Yani hani olayı özünü çıkartacak olsak hani Galata Port nedir? Sonuçta bu işte sıralanmış tüketim mekanları. İşte gidiyorsunuz diğer o büyük gene rota içindeki büyük o bahsettiğimiz mekanlarda benzer bir tüketiciden beklenen katılım bununla sınırlı. Yani tüketiciden beklenen katılım gel otur tüket Bak, seyret, bak git. Git yani hani tüketmeyeceksen de hızlıca vitrine bak ve yoluna devam et. Ama yani bir yurttaş olarak yani bu kentli yurttaş yani illa şey olmak ulusal bir yurttaşlıktan bahsetmiyorum. Kentin bir hemşerisi olarak kentin yurttaşı olarak kültürel üretime davet eden, katılmaya davet eden bir çerçeve görmüyoruz burada. İşte bu yeni nesildeki eğer ki kültür mekanları kendini Beyoğlu'nda konumlandıran kültürel pratiklerin biraz buna davet etmesi gerekiyor, üretime davet etmesi gerekiyor, ortak üretime, işte farklı imkanları, mekansal imkanları yenilikçi programlarla anca bir araya getirerek mevcut aktörlerin birlikte iş yapabilmesinin önü açması gerekiyor ki kültür üretilsin, yani birlikte Evet. üretilsin. Yoksa kültür Kültür. sadece tüketilmesin. Yani aksi çünkü işte belli yani şeyden gerçekten farklı olmuyor. İşte Emek Sineması'nın hemen şeyde Serkil Doryan'daki işte Bağmumu Müzesi işte hani her kentte var. Evet. Biletinizi alıyorsunuz, ondan sonra izliyorsunuz. Ne oldu? İşte ona baksanız orada şey yazıyor zaten. Kültürel işletme o da. Yani Bağmumu Müzesi işte ya da Narmanlıhan'ın içindeki İllüzyon Müzesi işte içinde aynalar var. O da bir zincir marka. Dünyanın farklı kentlerinde giriyorsunuz, aynaya bakıyorsunuz. Şekliniz değişiyor. Aa çok güzel kültürel işletme ama işte bu değil yani. Hani biraz bizim arayışımız da tekrardan kültürel üretimi çoklu aktörleri bir araya getirerek gerçekten tek bir hedef kitlesi de olmadan yani buradaki herhalde aramamız gereken yani ülkenin içindeki açmazlardan biri de bu. Yani herkes kendi mahallesindeki o kültüre çok fazlasıyla hapsolmuş durumda. Kamusallığı tekrardan inşa etmenin yolu ama biraz da açmamız, temas etmemiz. Bu teması da sadece tüketim üzerinden değil, üretim üzerinden nasıl yapabiliriz? Biraz bunu deneyimleyeceğiz diye umut ediyorum. Üretimden kasıt da aynı zamanda senin işaret ettiğin yani Beyoğlu'nun geçmişiyle de ilişki kurmak, geçmiş kimliklerini tekrar yeniden düşünmek ve bütün bu birikimler miras üzerinden yeniden üretimlerde ve fikir geliştirmek, değil mi? Yani Kesinlikle şimdi üretmek dediğimiz böyle bir şey aslında. böyle bir şey yani biz burada bu mekanları şimdi diyoruz ya yani 10 yıl önce orada nasıl bir hikayesi olduğunu artık düşünmeden tüketmeye başlıyoruz bu rotadaki ya da işte Beyoğlu ve İstanbul'daki birçok yeri. Ama onun da öncesinde yani bu gerçekten bir yüzleşme ihtiyacı var. İstanbul'da herhangi bir kültür adına yapılacak herhangi bir işin o mekanlarda ne vardı, kim vardı, niye yoklar? Yani bugün kültürü Hatırlamaya ihtiyacı var. hatırlamaya ihtiyacımız var. Çünkü Hatırlamaya hatırlamak yani. gerçekten iyileştiren, ileriye götüren, Tabii. işte bizi geliştiren belki de tek imkan. Biraz işte aman kötü şeyleri hiçbirimiz düşünmeyelim. Evet. Ya bir önümüze bakalım. İşte ne güzel Evet, öyle bir hava var ortalıkta. mekanlarımız da çok iyi oldu. Kullanalım bir müddet. Eleştirel olmayalım gibi bir hava var. Evet yani hani bu hava ne kadar asılı kalır havada göreceğiz. Taraftan da yani mekanlar eski tarihi şeyler kapanmaya da devam ediyor. Yani aslında bu turizm odaklı bu şey giriş diyelim bu çok sayıda turist geliyor falan falan. Yani büyük paralar demin sen de söyledin yani şu küçücük İstiklal Caddesi, Beyoğlu o hat çok büyük projelerle ve büyük paralarla sarmalanmış durumda. Dolayısıyla yani Le Bon Pastanesi kapanacağını işte ilan etti 2 gün önce. İşte Deniz Kitabevi kapanacağım dedi falan. Yani bunlar ayakta bu gidişle kalamayacaklar ve Rant yani yükseliyor sürekli. evet ve yani Ama şöyle bir unutmamız umut gereken mekanlar taşıyabilir artık. miyiz? Bazen Ha? böyle yani şöyle bir umut taşıyabilir miyiz? İstanbul kusuyor da bunları. Böyle tutmuyor da bu tür şeyler. Yani belki de hani işte o da bir kalıntı bırakıp bu kültür yolu da geçip gidecek. Yani üstünden atıyor. Öyle bir şey de var. Evet Orada yani o belki bir açıdan umut noktası olabilir. uzun vadede bu mühendislik çabaları bir yere kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Evet. Mutlu olabiliriz. Onun için Evet. Beyoğlu'nda kalalım, hatırlayalım, unutmayalım. Postane'nin çalışmalarını evet Onu da ayrı ayrıntılı bir program konuşmadık bu yapalım. programda. Ayrı bir program yapacağız o konuda Çok Yaşar. teşekkür Tebrik ederim. ederiz sizi. Çok Çok teşekkürler. başarılı, güzel, enteresan Çok farklı bir Beyoğlu mekanı, kültür sanat mekanı, düşünce mekanı çıkıyor ortaya. Sağ olun. Çok Evet. teşekkürler geldiğin için. Evet, Ben teşekkürler. teşekkür ederim davetiniz için. Herkese iyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.